da li igramo tamo. Thank you. Ho foto. Može se vam falje, vaš se ne znam. Nas ne, tu. Srpski ne. Ako na srpski može, može ako ne. Ma ja sam i ja tu. I nema je. Samo sam ja tu koleginica, nema koja je odšla u penziju. Mhm. Tako da... A, hvala ti. Ako bude imao nekoga ko zna da ti prevede vrace, dobro? Aha, dobro, hvala ti. Bravo. Thank you. ništa osim.